Sometimes you walk by the good ones, 'cause you're trying too hard to see them. And sometimes you don't find the right lines, 'cause you're trying too hard to hear them. But you know what it feels like, 'cause you're like me, and you won't give up till an old time love. There's nothing else is good enough. I'm on an old time love. Define me. Oh. Some days you're too sad in your ways, and you forget to shut up and listen. Some days you just have to misplace all your mistakes somewhere that you won't miss them. So stop lying that you're fine, 'cause you're like me, and you can't give up till an old time love. Nothing else is good enough. One and all time love to find me. Oh. I don't believe that it's a failing. I don't believe that it's a fall, 'cause if everything were plain sailing, oh, tell me what would there be left to explore but an old time love. 'Cause nothing else is good enough. One and all time alone to find me. One and all time love, 'cause nothing else is good enough. One and all time alone to find me. Will Young was that in Old Time Love, and daarvoor Dinah Carroll en Don't Be a Stranger. We gaan naar ons eerste onderwerp. Reizen met kinderen. Sommigen vinden het geweldig, anderen onmogelijk. Een reismagazine speciaal voor ouders geeft misschien de oplossingen. Mariska de Vries. Is reizen met kinderen onmogelijk? Ik heb iemand tegenover mij zitten die absoluut vindt van niet. Dat het, en ze vindt in ieder geval dat het heel goed mogelijk is. En ze heeft er zelfs een magazine aan gewijd. De kleine Globetrotter. Marlieke Kroon, welkom. Dank je wel. Vanwaar dit magazine? Reis je zelf veel met je kinderen? Ja, wij reizen denk ik bovengemiddeld met onze kinderen. En dat komt eigenlijk voort uit het reizen voordat we kinderen hadden. Je was al reisverslaafd voordat je kinderen op de wereld zette. Ja, absoluut. Ja. En toen dacht je, ga ik me nu tegenhouden door de kinderen om niet meer te reizen? En dat vond je geen goed idee? Nee, nou het is wel iets anders gegaan, want wij kregen niet één kindje, maar twee. Tegelijk. Tegelijk, een tweeling. En dan is reizen wel even iets moeilijker natuurlijk. Zeker met het vliegtuig. Als je met twee volwassenen bent en twee baby's, dat is lastig, ja. Is wel heel erg lastig. Maar toen ze eenmaal 2 jaar waren, toen zijn we gewoon weer gegaan. Alle kleine kinderziektetjes overwonnen en precies. Dan gaat het iets beter. Waar loop je dan toch nog tegenaan als je met kleine kinderen gaat reizen? Kun je wat voorbeeldjes geven? Ja, dat is voornamelijk dat je moet accepteren dat reizen met kinderen net even iets anders gaat dan zonder kinderen. En denk dan vooral aan ritmes die je aan moet houden. Bij hele kleine kinderen heb je te maken met slaapjes. Dus je kunt niet heel de dag van hot naar her racen, want ze moeten gewoon naar bed. Driftaanvallen. Hebben we ook heel veel gehad. Leuk in een vliegtuig, ja. In een vliegtuig, ja. En dan is met een korte vlucht is het nog dat je denkt, ach, we staan zo weer buiten. Maar we zijn ook naar Bali gevlogen. En dan ben je toch 20 uur onderweg. Oh. En als er dan één helemaal uit zijn dak gaat, dan... Ja, en komt dat dan doordat hij sowieso niet goed in zijn vel zit, omdat de hele omgeving verandert? Of was het gewoon, had hij dat thuis ook gehad, zo'n driftaanval? Ja. Heb je zelf wel eens een crisissituatie meegemaakt tijdens een reis met de kinderen? Met de kinderen niet. Met de kinderen niet, behalve dan de driftbuien en dat soort de normale dingen, zeg maar. Maar we hebben wel een keer zelf een busongeluk gehad op reis. Oeh. In Vietnam met een nachtbus. Ah, dat is goed afgelopen, gelukkig. Maar dat zijn wel dingen die je meeneemt als je wel met kinderen reist. Ik heb hier je magazine. Ik heb het even opengeslagen. Het is een mooi dik magazine. Ik heb hier staan 1000 kilometer rijden naar huis. En onze peuter stopte alleen met janken als we stilstonden. Ja, dat is ook reizen met kinderen. Ja, absoluut. En dat is ook wat we met het magazine willen, is ook echt wel die kant ook laten zien. Ja. Dus mensen zijn heel erg, willen het ook wel eens romantiseren of er te positief over doen. Maar reizen met kinderen vergt ook wel enige aanpassing. En is zeker niet altijd leuk. Nee, daar moet je gewoon ook op instellen. Daar moet je je op instellen, dan komt of bij het neerleggen. Goed. Ja, dan dat komt is het eigenlijk goed. Wel het beste wat je kan doen, ja, accepteren. Ja. Ik heb er hier nog één kind kwijt in een Canadees National Park. Gelukkig vond de ranger hem terug. Ja. Dan heb je het ook wel benauwd, ja. Lijkt me. De ergste nachtmerrie, denk ik. Dat is goed gekomen, weet ik. Oké, nou dat is heel belangrijk om even erbij bij te vermelden. Nou heeft iedereen natuurlijk zijn eigen wensen, zijn eigen interesses. Nu maak je een magazine. Ga je dan vooral uit van je eigen belevingen? Of heb je een groep reislustige ouders om je heen waar je ervaringen mee uitwisselt en waar je samen het magazine mee maakt? Nou, dat laatste. Het magazine is ontstaan vanuit een website, kleineglobetrotter.nl. Die bestaat al enige jaren. En van daaruit is dat magazine eigenlijk voortgevloeid. En ik heb inmiddels zo'n breed netwerk van andere ouders die het leuk vinden om te reizen met hun kinderen. En ook heel graag vertellen. Ik merk dat voor sommige mensen het echt wel een drempel is om weer te gaan reizen als ze eenmaal kinderen hebben. En wij willen wel laten zien dat het echt wel mogelijk is. En ook leuk. Niet altijd. Precies, maar... ja. Meestal wel. Nee, maar goed, op vakantie kan altijd iets gebeuren. Het is gewoon niet standaard altijd leuk. Je hebt ook van die rampprogramma's op televisie. Ja, absoluut, wat is er allemaal misgegaan tijdens je vakantie? En dat heeft dan vaak niks met kinderen te maken. En er kan natuurlijk altijd iets gebeuren. Dat absoluut. Is niet anders als je kinderen mee hebt. Maar het moet vooral geen drempel zijn, is jouw boodschap. Ja, het moet vooral geen drempel zijn. Nee. Ja. Nee. Als mensen nou interesse hebben in je magazine, ze willen het graag lezen of ze willen er een abonnement op. Hoe vaak komt het uit? Het komt 4 keer per jaar uit. En hoe kunnen ze zich erop abonneren? Dat kan op dit moment alleen via de website. Dus dat is kleineglobetrotter.nl. En dan staat er gelijk een knop bovenaan met het magazine. En als ze daarop klikken, dan komen ze bij het abonneren uit. Oké, en wat kost het als je een abonnement wilt? 2 voor 13,50. Dat is een proefabonnement. Dus die gaat ook automatisch, verloopt die weer. Die stopt, dan zit je nergens aan vast. En 4 keer voor 25 euro. Nou mensen, wilt u reizen met kleine kinderen? Zit u nog een beetje er tegenaan te hikken? En wilt u graag wat goede tips en verhalen van andere ouders die dat wel ondernomen hebben? De kleine Globetrotter magazine. Ga naar de website van Globetrotter. Kleine Globetrotter. Ik sprak erover met de initiatiefnemer, dat is Marlieke Kroon. Zij is hoofdredacteur van dit magazine. Dank je wel. Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère autrement que gris-blanc. Avant d'avoir connu cette fille aux yeux clairs, qu'elle était à 20 ans, je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant. Si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. Et j'avais oublié qu'avant d'être ma mère, elle avait mis 30 ans. Et qu'elle s'était donnée, qu'elle avait souffert

Stevie Nicks van Fleetwood Mac en Don Henley van The Eagles in Leather and Lace. En daarvoor uit Frankrijk Michel Sardou en Une fille au jeu clair. Zometeen de geuzenpenning, maar eerst Kiki Dee. Die was dat een amoureuse uit 1973. Wie krijgt de Geuzenpenning 2020 uitgereikt? Herman de Bruin. De Geuzenpenning voor 2020, die wordt weer uitgereikt. Dat zal op 13 maart gebeuren, maar dan moet je wel een laureaat hebben die hem wil hebben. En Jelmer Teunis is in de studio en die weet wie hem krijgt. Ja, dat is de organisatie ACPRA. Het is een mensenrechtenorganisatie uit Saoedi-Arabië. Mm-hmm. En die zijn sinds 2009 keihard bezig om te proberen de situatie daar te verbeteren. Ja. Ik denk dat we allemaal weten dat het mensenrechten daar niet al te best is gesteld. Nee, dat denk ik ook niet. En dus ze hebben geprobeerd om het aan te kaarten op een hele positieve manier. Dus allemaal inwoners van Saoedi-Arabië. En wat je dan ziet, is dat ze daar een hele zware prijs voor hebben moeten betalen. In het begin zijn ze een beetje gepest of gewaarschuwd van ja, als je doorgaat met jullie actie, dan oppositie kan het consequenties hebben. Die ze niet willen hebben eigenlijk. Ja. Nee. En uiteindelijk is er één opgepakt en er nog eentje opgepakt. Uiteindelijk zijn al die leden zijn opgepakt en zitten ze in de gevangenis. Mm-hmm. En als je kijkt naar de processen die zijn gevoerd, dan zijn ze op hele... vreemde gronden zijn ze veroordeeld. Belediging van het staatshoofd of een minachting van de rechter. Terwijl ze heel positief hebben geprobeerd om een punt duidelijk te maken. De bedoeling is om hun mond te snoeren, denk ik dan maar. Ja. Ja. Daar willen jullie verandering in brengen door dat laureaat uitreiken. Helpt dat dan? Want ze zitten in de gevangenis, dus er kan niemand hier komen. Nou ja, of gebeurt dat wel? Dat klopt. Om het laureaat op te pakken? Ze zullen niet naar Vlaardingen kunnen komen. Nee. Want ze zitten allemaal in de gevangenis. En we hopen dat het er weer een steentje is om er in bij te dragen dat het uiteindelijk leidt tot een vrijlating. De steen in de vijver. Ja, ook vorig jaar, 2019, is er ook een soort campagne gestart vanuit Nederland om te proberen Saoedi-Arabië te overtuigen om ze vrij te laten. De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken was hier op bezoek van Saoedi-Arabië. Ja. En toen hebben organisaties zoals Amnesty hebben minister Blok opgeroepen van doe er wat aan. Hè. Ga bij je collega erop aandringen dat dit er eigenlijk niet kan. Maar ja, die prijs moet wel uitgereikt worden. Ja. Wie gaat hem uitreiken, minister Blok? De uitreiker maken we nog bekend. Oké, okay. Dat zou leuk zijn toch, als dat zou kunnen? U zegt het. Ik, ja, ik maar weet het is wel willen, bekend wie hem in ontvangst gaat nemen namens ACPRA. Oh, dat is wel zo. Ja, er is een andere organisatie die is gevestigd in Londen. Ook een Saoedische organisatie. Maar ze hebben anonieme helpers in Saoedi-Arabië. En die rapporteren over de situatie daar. Dus zij rapporteren vanuit Londen hoe het nu gaat in Saoedi-Arabië. En die organisatie die heet... AUKST, A-L-Q-S-T. De oprichter van de organisatie, die ook goede contacten had met zijn collega's van ACPRA, die zal dan de geuzenpenning namens hen in ontvangst nemen. En hopelijk. Ja, dat weet je niet. Of ze er iets over zullen horen. Ja. Dat is ook maar de vraag. Dat is altijd lastig natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Maar het is een mooie gelegenheid om in ieder geval te laten zien dat we uit Nederland hier steun hebben voor die mensen die het daar zo moeilijk hebben in Saoedi-Arabië. Wanneer vindt het plaats? Altijd dezelfde dag, hè? Ja, op vrijdag 13 maart. Dat gebeurt in de Grote Kerk van Vlaardingen. Ja, dat heeft ook nog met die geuzen te maken. Ja, dat was de dag dat 15 geuzen werden gefuseerd en 3 februari stakers. Mensen kunnen daar niet bij zijn. Ik denk dat het allemaal voor genodigden is. Nee, je ziet er niet voor genodigd hoor. Nee? Ook scholen die meedoen aan de projecten. Ja, maar die worden uitgenodigd toch? Ja, ja, en verder kan je altijd donateur worden voor een relatief gering bedrag. En dan kan je een uitnodiging krijgen. Ja, dus als je even op de website kijkt hoe dat moet. Ja, kom je en dat is ook altijd een ceremonie ook nog buiten de Grote Kerk. En daar kan je zeker bij zijn. Ja, ja. Bij het Geuzenmonument. Ja, bij het Geuzenmonument kunnen mensen altijd weer kijken hoe dat daar in zijn werk gaat. Noem de website nog even. Dat is geuzenpenning.nl. En daar staat op dat de mensenrechtenorganisatie ACPRA dit jaar de geuzenpenning krijgt in Saoedi-Arabië. Of die ooit aankomt, dat is de volgende vraag. Ja. Dat is afwachten. Ja, bijvoorbeeld. Je kan niet meer doen dan je best. Nee, precies. Jelmer Teunissen, dank voor het gesprek. We komen rond. staat op. Ik hang aan en over je. Ik ga weg. En hoor je stem in mijn hoofd, lief. We komen rond, maar hebben weinig tijd. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Tears. En langzaam verdwenen zij in de verte. Roxy Music en Oh Yeah uit 1980. En daarvoor nieuw van Eefje Visser. Oh, heette dat. Voor vrouwen in de media zijn er speciale prijzen. Zoals de Regionale Vrouw in de Media Award. Mariska de Vries. De genomineerden voor de Regionale Vrouw in de Media Awards 2019 zijn bekend. Er wordt een landelijke vrouw in de media gekozen, een regionale, dus per provincie. En er is ook nog een speciale prijs. Ik ga daar allemaal over praten met mevrouw Janneke van Heugden. Zij is oprichter van het mediaplatform Vaker in de Media. Mevrouw van Heugden, het platform Vaker in de Media, waar gaat dat precies over? Deze award organiseer ik samen met spreeksbureau Zij Spreekt en dus inderdaad met mijn eigen mediaplatform VDM. En eigenlijk heb ik dat opgezet om meer verschillende geluiden in de media te laten horen en meer verschillende mensen, veel meer verschillende gezichten. En vooral op het gebied van gender, want daar is nog wel wat werk te halen, zeg maar. Hoe heeft u de dames geselecteerd? Nou, het is zo dat iedereen, zowel journalisten die we actief benaderd hebben, als publiek tot eind december allemaal namen konden doorgeven, inclusief motivatie en bewijs dat de personen in de media waren gekomen. Dus dat kon ook via vrouwinthemedia.nl. Ja. En, en vanuit daar ga je controleren samen met het team achter je van is iemand wel in de media geweest? Klopt dat wel? Soms worden er artikelen van 2018 bijgehaald, maar het moet echt gaan over afgelopen jaar of 2019. En dan kijk je ook, hoe is iemand in de media geweest? Is die persoon ook daar een rolmodel in? Heeft die media echt ingezet om een bepaald doel te behalen? Of is die juist een rolmodel omdat ze iets behaald heeft wat heel veel media-aandacht heeft gekregen? Als je kijkt naar de sporters bijvoorbeeld. Nou ja, en zo kijk je eigenlijk. Kijk, als iemand maar één keer ergens in de media is geweest, dan moet het wel om iets zijn wat zo erg baandoorbrekend was of zo erg in een rolmodelstatus had, dat je dan voldoende kracht hebt om genomineerd te worden. Dus dat is een beetje de afwegingen die we maken. Ja, nou zei ik het in de inleiding al, er is een landelijke verkiezing, maar er is ook een verkiezing per provincie. En dan is er nog YouGoGirl. Wat is YouGoGirl? En YouGoGirl is eigenlijk een tussencategorie van vrouwen die we zeggen van, nou, we zien dat die echt aan de weg aan het timmeren zijn en goed bezig zijn. Een soort van aanmoedigingsprijs voor 6 vrouwen van ga vooral zo door en blijf volhouden. Want als vrouw in de media val je toch meer op. Dat is positief, waardoor het meer aandacht trekt. Het kan ook heel veel negatieve reacties oproepen. Dus je krijgt ook behoorlijk wat over je heen. Meer dan mannen over zich heen krijgen. Wat krijg je bijvoorbeeld over je heen? Als je op televisie komt, dan staat er dan natuurlijk een hele Twitter-tegen klaar om je ten eerste op de vorm te beoordelen en eventueel later pas op de inhoud. En dat is bij, even generaliserend, maar mannen hebben daar over het algemeen iets minder last van. Dus als mannen zeg maar zich stevig uitdrukken, dan wordt dat eerder als daadkrachtig gezien. En als vrouwen zich stevig uitdrukken, dan ben je al snel de bitch bijvoorbeeld. En wij willen eigenlijk met die aanmoedigingsprijs gewoon tegen die vrouwen zeggen van, nou, het is niet altijd makkelijk om je mond open te trekken en het podium te pakken. Maar zet wel door, want als mensen eenmaal gewend zijn aan jouw aanwezigheid op een bepaald podium, dan gaan ze vanzelf uiteindelijk wel naar de inhoud luisteren. Er is dus nog werk aan de winkel. Mensen kunnen, heb ik begrepen, nog stemmen. Je kunt sowieso in je eigen provincie stemmen. Je kunt ook de landelijke stemming meedoen en YouGoGirl meestemmen. Op welke website kan dat? Ja. Dat kan op vrouwinthemedia.nl. En stel dat je in meerdere provincies wilt stemmen, dan kan je nadat je op je eigen provincie hebt gestemd, onderaan naar vorige en dan kan je nog een andere provincie kiezen. En wanneer worden de uiteindelijke winnaars bekendgemaakt? Er kan nog gestemd worden tot en met 30 januari. En we gaan in de eerste week van februari door Nederland toeren om per provincie de award uit te reiken. Om de dames te huldigen. Goed, nou, dat de beste mogen winnen. En stemt u vooral even op de website. Geef uw mening welke vrouwen het verdient om deze mooie award te winnen. Succes met het verdere proces van het kiezen van de vrouwen. En ik hoop met u mee dat het uiteindelijk 50-50 wordt in de media. Want de hele bevolking bestaat voor de helft uit mannen en voor de helft uit vrouwen. Dus als ze allebei evenwichtig vertegenwoordigd zijn, zou dat mooi zijn. Ik dank u hartelijk, mevrouw Janneke van Heugden. Zij is oprichter van het mediaplatform VIDM, vaker in de media. En we spraken over de genomineerden voor Vrouw in de Media Award. Dank u wel. Dit is De Late Avond. Thank you.